أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العلي العظيم. لما قبل سر ربط و تڑاو دادی استیس خبر انشاءاللہ پیاد دا زینب منی و تلی چا اول دوار اللہ عز و جل طول انسانان تیس تادری قسم انسانان استیس پیاد مومن و منافق و کافر گردو کی خطابو کی چی یا ایوها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم گردو کی والتیس دا اللہ عبادت و کی او دا گردو دا پارا یا اگر دلائل ہم پیش کرے چھے ولی اواز دا اللہ عبادت تسوکی ولی اواز اللہ یو وگنی پا عبادت کی شرک مورسر دروی والخوت خدای پیدا کرے کبل ستا پلارو نکو زدر آدم علیہ السلام اگر چا پیدا کرے حتی اولاری پلاری وریاد کی دا گرد انسانانو آدم علیہ السلام واسی اواز دا مؤمنانو پلار دی پا آدم علیہ السلام کی خموز و یهود و نصارا و یندو و کافر و مشرک گرد سر دا انسانیت و رون و خیو سر پا اسلامیت کی بیا چه دی کافر زمج ورور ندی پا انسانیت کی خم ورور دی او حتی دا انسانیت دا وروری حق را بندی لری که دا اس پا خبر تیس واس بویش دا انسانیت وروری چه دا اغا حق مسلمانان و کافران یب تر بلا دوار سر لری چه دا بم تاوان نرسی تا تا بیدت نرسی یو دا مسلمانی مسئله دا مسلمانی وروری بیا جلاد نو الله تعالی او غزات خبره شروع کول آدم علیه صلوات و سلام چې سیسته ګردو پلار دی خو ما خلقه یلی او دا غسې نو سونه شکر دی په جنت کې مې ځای ورلر ورکړ دی او سونه شې مې ورسره کړی دی ملائکه مې امر کړی چې سجدا ورلر وکړي او سونه شې مې کړی دی سونه علم ورلر ورکړ دی چې ملک ور تعجز دی نو چې ستا د پلار سره دغه نشه سی وی دی رازا رازا رازا رازا او ته عبادت بل چاته کوي دا خبره خلاصه سو پرځای اوس یو خاصه ډاله ده اگر دل خاص دغه یهود و نصارا د بنی اسرائیل چورته وای دی دواره د یعقوب علیه السلام چا غزامون و اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اسحاق علیه السلام زشی بعد یعقوب علیه السلام اولاد د یخوا ته ده دانه بر بنی اسرائیل ذکر بنی اسرائیل که د یهود د نصارا دوی چو په گرد حجاز په علاقه کې په د عربو په علاقه کې په دیو کې د ګرد خلق سترګې دی تک جاوی دا غواجه دا ده چې د هغه یعقوب علی السلام سره ونه سبا د عیسی علی السلام شرازی تر نبی علی السلام مخکې خو بیا عیسی علی السلام دی پسې نبی علی السلام تر دغه ځای شرازی په دوی کې څلور زره انبیا علیهم السلام الله را پاتسولی دا بیخي ډېر نبیان دي نبی خو هغه دی چې الله وحي ورته کوي نو دغسې یو قوم کې چې دغه نه نبیان راغلي په دې کې به د علم څونه رونا خپری ولې داسې خو نه وه لټان دا نبیان نعوذ بالله چې اوس د مثال په طور په دین کې دی لټي کړې وای چا ته نه رساوه خپل ځان او مال یې تر دین قربانو په پښه کې بازي چې خلکو ته ورسېږي نو دغه نه محنت چې 4000 نفر وکړي په یو قوم کې د علم به څالي نو خو علم دوی ته رسېدلی نو دا الله عز وجل چې دوی ته دغه نه علم ورکړی وو مال په دغه علاقه کې خو عرب مشرکان هغو خو نبی نه درلود نو چې نبی نه درلود د دې لپاره چا زحمت کړی وو چې دوی ته علم ورلره ورکړي نو که عرب و همه توجه و دیتا و چه یو مریض به پیدا شده شکرانی و نظرانی کاری ام در یهود و در نصارا و ورزغلا و بیشتادم پر وکه پا سیاسی چارو که هم در دیت سخه کار اخستی ولی دی سیاسی علم ام هر سرا و در یهود و نصارا و سرا مذهبی علم ام هر سرا و نو در دیت از خلقو پر چه مانی دو شش و دو شش دا مانا پا سیاست که هم دی برلاسی و سیاسی منافعی ام دی کشو ولی او مذهبی چه دا شف و کفر توایی شف معنا چې سړی پرې شي باندې دم کوي چې ورته وایي دسې شف دسې نه ورته وایي چې چو چو خو نو اس ته خلک وایي چې زغلی یې دا شف چې دی د شفا د باب امر دی شف معنا الله پاکه شفا ورلره ورکړي یا ورته وایي چې کف معنا خدای کافي اسې ما خودم پر وکړي کفایه کوي نو ته وکړي نو شف او کف هم په دې پسې اړه درلود په دا خبره خو موږ سر خلاص د مکې شریف څخه چې رسول الله اسلام هجرت وکړي مدینې شریف ته ولاړې اول مدني سورت د سورة بقره ده چې دا اوس یې موږ وایو نو په دې صورت کې چې دوی هلته په مدینه شریفه کې د ټولو خلکو ذهن و دا یهودو نصاراو ته چې ته ودا نبی چې دی اگر چې مخالفت کړي د مکې خلکو 10 کاله کړی دي مګر د مکې خلکو هم ویله بارې وس ولاړي مرکز ته شواس مدینه شریفه خو د علم مرکز خو یهودو نصارا هلته ډېر آباد په مکې کې خو نه وه ول اوس چې ورلي اوس بیا درک معلوم شي که واقعي په حق نبی وو هغه د یهودو نصارا به ومني ولې هغه خو اهل کتاب دي هغه د 4000 نبیان په دوی کې تېر شوي دي تورات و انجیل و زبور په دوی کې نازل شوي دي هغه نبی پیژني نبی هغه پیژني ولې په دوی کې نبیان تېر شوي دي نو د نبی عادات خو یې نه ورمرمیږي که دوی ایمان پر راوړي مږي بهر او کوغه ایمان نه پر راوړي نو خو معلوم داره ولا کنه پید نو چې نبی نه دی جنگ ور سره وکړي هم کوي مجرم کو مقابله به ور سره وکړي په دا خبر اوس تیس ګرځي او په یاد لاس نو الله عز وجل وس خاص بنی اسرائیل مخاطب کوي تر مخه خو عامه خبره ده عامه انسانانو سره خبره شروع وس یې دی ولی خاص مخاطب کړ ارتست به دا خبرې سر در معلومیږي چې په دې کې علم دی نه لا پکه شي چې تاسو درې خلاص دي ایمان نه پر راوړي دا بل جاهل بیا ځڅه کې لکه چې هغه ایمان پر هغه خو نه پوهېږي خو دماغ په خبره سر نه خلاصېږي ستاسې په قوم کې 4000 نبیان تېر شوي دي درې غټ کتابونه درته پراته دي تورات و انجیل و زبور درته پراته دي علم په تیس کې ډېر دي د منو بزرګۍ تیس کې دا ګرده ژغه او دا د اخر زمانې نبی دي په تورات کې نقشې ذکر شوي دي په انجیل کې ذکر شوي دي نو خو وی منه نو دا چې دې ته خطاب کوي الله تعالی څنګه خطاب ورته کوي دا خطاب هم په څه شل اجازه ورته کوي ای بني اسرائیل د ازمانه نعمتونه خو در په یاد کې الله پخې سونه انعام در باندې کړی دي ام معنوي ام سوري معنوي نعمتونه 4000 نبيان په تذکره غلي دي دا معنوي نعمت دي ظاهري نعمتونه د شام او د فلسطین او د اکاډمي او جاتو دي پر ولاړ دا په دې علاقه کې ستاسو حکومتونه چې د میوي ام دار او تعالی خوري نو ته به ته ایمان پر راوړي خطاب ته اوس کې دایسه متوجه است د په خاص سره ربط شیش سو اغه عام دعوت دا خاص بودی ته دعوت متوجه دي یا بني اسرائيل یا بني اي اولاده اسرائيل د يعقوب عليه الصلاه والسلام دا اسرائيل چې دي د اصلي دوه کلمې دي اسرا جلادي ایل جلادي اسرا په معنا سره د بنده دي ایل چې دي د په معنا سره د الله دي اسرائيل معنا عبد الله دا بني خو معنا ای زامنو د عبد الله دا د يعقوب عليه الصلاه والسلام نوم دي د دوی فجر په عبراني ژبه بني اسرائيل انو یا بني دا بني وسورته مزابتي اي اولاده اسرائيل د يعقوب عليه الصلاه والسلام اذكروا تشخو دريات كي نعمتي نعمت زما التي اغ نعمت انعمت وشما انعام كري دي عليكم برتاس باني ماش كم انعام برتاس كري دي خدريات كي دا نعمت یاد ورنو دا غمانه چې ما زه یاد کړ چې خدای په مشکل نه بیان را لېږلې دي خدای دا شي انزر را کړی دي چې انګور را کړی دغه یا دا وجه دا منه چې هغه په دماغ کې ونسه دغه پیدا به نو چې دغه نعمت وسره نو دغه وعده ملګره دغه وپاله هغه وعده چی شو په تورات کې الله عز وجل دی ته ویلی و چې په ګوري د اسماعیل علیه السلام په نسل کې بیا

په خوب کې نه دی لیدلی، مګر چې تخم ته پرېږده، تخم به بیرته د ده سره انیسي، دغه چې تخم ته پرېږدي بیا دی بادرنګ نه کوي. دوی په مدارس کې اوس دغسې پیوندونه کوي، دغه رقم د ملا په شکل شی درته را باسي، چې په دې کې هغه تخم د ایمان هلته هغه نه وي چې د ده مقابله په وکړي. نور نو ډېر تر و تازه دي، ډېر ښایسته دي، ښه ښایسته بادرنګ دي. د خوراک دا یو مثال ما درته پیش کړي دا انسانانو کې پیوند کوي، لکه قرآن چې اول دی ته متوجه شو، کفار بیا د مسلمانانو علماو ته متوجه شوي دي. په دې د هر چا سر خلاص دي چې ملا چې د ځان کې اګر د لیکګر د زانی که تسلی دلی دی چال وطی اول تا پس سر که یوی دانور نو گرده وزور نفسی دی که پا پسی دی اوس گرده خلق متوجه دی چی یا ملا و قوم پر لجلا کی برا ملا صاحب جی مازید منزدر که اونور ملا صاحب شن پیرده دا پا خوال بای مکویم یا سر جلا کی یا خفل دا ملا صاحب جی ماخ چی دی الکی عددی پر رکم رسلا کی پیواند پکشی کوی که قرآن ام عین اغا رکم دا کدا قرآن چی دی تا متوجه سوی دی بالعکس حالا شی پر ملبانی را وگرزاو بل خبر الا پاکی د جرابه ما قبل سره به عدادی باطل پرسته چې د حق مقابله کې دوه قسمه کې کی وسره سي دي خو اول ګر سره حق پټي د خلکو څخه خبر لا نسی وای لا نو کدا نه کدا وسه نه رسیدي بیا نو تلبس کی تلبس دا معنی حق او دا باطل دغه رقم پر لګړ وټ کی بره د امانی ګل په خدای چې وای لای را څوره کچ په چا کې وسولاس نو يهود و نصارى و علماء و دغه چمکو اول چې وسره سي دای د پیغمبر علی السلام هغه نوعت اغه صفات چې په تورات کې ذکر شوی اغه اگر سره پټول چې در پټه دوه به تیر و پوغو کې به تلبس کا بر بر چیرې ذکر شوی چې د نبی علی السلام رښتان تور دي خو لیکل شوی دی وای سره دي چیرې ذکر شوی چې د دسترګې تور دي خو لیکل شوی دی وای سترګې شنې دي کله ور شوی چې دغه قد چې دی درمیانه دي البته لیکل شوی دی قد یې ګرځي دي دغه قسمه تلبسات یې کوله په د احکام یې څه حق څه باطل چې پر لګړ دي کیند سړي څه لار بارو کیږي نو الا دا دواړه کار پر منع کی ولا تلبسوا تسمغدوا الحق حق بالباطل د باطل سره حق باطل دواړه پر لګټ کې لکه پر رادیو په ټلویزیون کې چې دې کوم لایان درولې پیغامونه د اسلام خبري حساب کړدا دي چې څنګه شکار کی مګر الته روان دي حق باطل دواړه پر لګړې ټول اولس په خپل باندې ګمرا کی صفه جن دینه بیانې اغه نه بیان وې خو د سید د ټلویزیون سوال باندې جوړ شنو چې جندار کم دي نو داله صفه څه شزه بس کی چې پکښې کې ولاړ دا پلانې کار به ولې کیږي اغه تم جواز ور کوي جن اندر ته بیانې دواړه د پیوند خلط ول سر کې الله دا خلط مکوي سم دم صفه جن بیان کی ولا تلبسو تس مخلتوي الحق حق بالباطل د باطل سره وتقتمو دا وتقتمو عتب شي پر اوغه تلبسو دي لا پر راګرځ او مفتوي الحق حق مې ګر سره پټو او مې سره خلطو په خبره تاسو په دلیا مال د جن مقابله دواره کوم کی څو ګر سره حق د منځه به سپټ کی نه وای څو کی وای مګر د سی وای چې باکل مر سره ګټ کی بره خلک چې هغه حق اخلي هغه باکل خبرم په ځین کې سره وخت لکه وزمر نو جوانان ولي برباد شي من زم درته کی هغه بل خبرم په کوڅه ته وای چې زمر د تاسو سره ځای کې یت څنګه ته خو مؤمن یې خو د خوړه کې تربیه سمانه ده سوي د هغه چاده استاد بولي هغه دغه چې منور سره کی وانتم تعلمون الا یو په داس حال کې چې انتم تستعلمون په یوه ژهم ارمعت یو نه په دا کار کولای جن په باطل په لګړول خو ګلانه کړی چې بابا دا خو دین نه پو او دا چې په هم دی الا او علم ام لري او دا غره کم خیانت کوي نه الا دا امر وکي برل دا کار مکو پس یالا پاک ورته فرمای و یو اقیم الصلاه نو مخکې خو شدی کستیس پیاج د اسلام څوک بخشه دی یوه عقیده ده بل اعمال اعمال ته فرع د اسلام وای دا ایمان او عقیده ته اصل او ته د اسلام وای دا و امنو بما انزلت مصدقانا چې وسره ونه چې ترجه زه پر هغه د ایمان د اصل خبر ورته کړ چې ایمان سم دم راوړ پر دغه کتاب مقابله مکو په دې کتاب کې خلط باطل او شان متر لګړو صفه ایمان راوړ نو یوازې په ایمان سره اخلاصیږي خو اعمال وای وس د اعمال خبره ده واقیموا الصلاه واقيموا تسبر باقي اسولات المنز تس المنز ولي بجامه نكو يهود المنز يواز يواز كو دي في المنز كي جامه نست الا واقيموا تس سدا سدا وكي اسولات المنز واتوا تسبر كي زكاه زكاه دا اصول احكام لك فرعي فرعي دي اصول ايمان دي هذا ايمان حكم كثير واركعوا مع الراكعين واركعوا تس ركوك وي مع الراكعين دي ركوك ونكسره دلتا ولي دا زي تكتس متوجسي ولي دسي نو وي تشوسجدوا مع الساجدين ده يهود في المنزل كي ركون است قیام لري سجده لري خو رکوع نه درلودل دا یو او بل انفرادي کدي نو علاغه د رکوع ځای را واخسي چې سلمون زده مؤمنانو پر کوم کې ته په جنه خلاص شي څه فرق دي د ما دي لمس کې زما دي لمس کې مالا ته د سلمون کې چې رکوع نه ست پکشه ته د سلمون کې چې ورکعو مع راکعين او ته د سلمون کې چې اواز کې په جمع نه کې ورکعو ته شي رکوع کوي په منځ کې دا نه معنی چې اواز رکوع کوي د ګرد المنزه تعبیر پر رکوع ځکه کوي چې رکوع مهم شی دي چې دا کوي او مع راکعين کوي اواز مې کوي په جمع کوي دا اسلام دا افروعاتم دغره کوم عملي کله کوم شته د توایو کله ایس کبره ته متوجه است د فروعات امر په دې آیت کریمه کې راغلی خو اصول حکم دمه خطیر شو او فروعات چې دي چې د یو لای غیر کوم چې کی کده اسلام پر کوم علاوه د اسلام پر کوم ول د خپل مازیک چارو کنه او هغه ټکی ورته خاص کی او بل د معرکعين د جوړوالي چې په جمع به کوي رکوبون کې معنی د مؤمنانو پر کوم مستیس کوي پس دا بل آیت راغلی د جرابت بعد ما قبل سره دادی دا د دیم لایان چې بیاو حقوق چې په خپل ځړ کې و ځان ته باندې جوړ زه خوایم خلاص یم نو کې دوه رخت اچول خدای نور قوم بوروا چې ما خدای رخت نه چی ولی زخ په ځړ کې په یم چې د بی علی سلام حق دی زخ په ځړ کې په یم چې قران حق دی او نور خلق ته مالی مګای ګای و چې بس دغه نبی شسړی دی دای چې صدر ثوای کوي استه خپل نه کول الله عز وجل دا بیا کوم کار دی چې دا د دې ځینم لایان چې هغه دغه رقم خپل د پیغمبر متابعت نکاوه مګر بل څه کې حساب باندې ش سړی دی ور دي ځینځ د کوي است خبرې منه ور سره ده الله په دې من خلاص شر ده به بل جرم دي چې کوي چې خپل ځان جاته شاته اچول دی بل ته ور سره کوي است اتامرون اياتشم امر کوي الناس خلق اتامرون اياتش امر کوي الناس خلق بالبر پنه کې سره چې ورسې نه کوي وکي وتنسون تسي اروي انفسكم خپل ځانونه وو په داس حال کې چې انتم تستتلون تستلاوتوي الكتاب کتاب تورات د دې کتاب مراد توراته تورات ام وایه افلا تعقلون ایا تس عقل نلری ګوري تورات سړی راوي لکه د ازمش قران ته فرض کې بلا تشبيه دا چې سړی راوي نو په دې کې خودش آیاتونه راځي چې تاسو متوجي نو علاوه ته به ستوب تورات وایه که پر سجه عقل لري چې عقل لري خو تاسو ام متوجي دي نو کومه واجب د قوم د فاره دي لکه اوس چې موږ د مثال په تور الا فاکت موسعتي الا فاکت مجتمع فيه کې خو حالت غسر عربان اسرائيل باید اظهار وکي ملایان تکرير کوي چې تکرير اخلاص کوي فاکت دې سوي وما علينا الا البلاغ پر موږ به شي نس بس رزيد بلان ته عمل چټي تا کرواک ول کنا رواک ول قوم ته یو لشت شي به کوي وما علينا الا البلاغ با خو ته ته متوجه ده خبر خو ته ساسه برا شروع کړي ته به دین ته غاجي چې تا ورته ښه شو ول قوم خو راځي ورته او چته فقط ما علينا الى البلاغ واج بابا زنور د ارشي سچټي فقط بلاغ او کتابي متبلیغ وکي بلاز خلاصم الا دا خپل ځان کې بعده خبره ده دا خپل ده نه پوي خبره ده کله ایسو نزمن پوس واس دلته یو مساله بل شرعيسته اغه دا د ک یو عالم یا واعظ تخپل عمل نه پکاوه دا جن نه پرېږي چې بل چاته نصیحتم نکوم چې خپل عمل نکوم بل چاته ولا کوم دا دواړه جلا حکم نه دي بل تر سوال به ام کې دا عمل چې دی دا به ام کې نو تا کا عمل نکو برابر حکم ام نه پرېږي مثلا فرض وکړو یو سړی دی د مثال په تور جهاد نو کې برابر ولمز ولا کوم نو خو بابا هغه عمل کنه کې دا بل خو وکړو خو نو کې بوج سپکسي نو دا خو بد کار خو دی خو بد په یي سي چې خپل عمل نه پکې بل ته بیان لې مګر دا څوک نشو ویل چې ولا کړه بیان ام کې بیان دې ام کې او سره به کا عمل مر سره جوړه کړه کې جنو وکي ګواکې یو ګناه دی وکړای واجب پرې شو خبره پوسبه هغه نصيحت بیانول چې هغه ته پرېږه خوم ګناده هغه جن نه بیانې مګر چې دا عمل به نه پکې بارنو بد یې سی هغه بدواله الا را ښکار کی دا به نه ځنی پامبوي چې واده آیت دا معلومه سول چې کسر خپل عمل نه پکاو متقین او بل به جنم چاته نه بیانې بیانول یې سی اتامرونا اياتس امر کوي الناس او خلق ته به بری پنه کی سره وتنسون او تسير کړي انفسكم خپل ځانونه ځان خود سړي نه یې رج معنا ځان ته ګوت نه نیسه لکه موږ ګرد ګوت جبل ته نیولې خو ځان ته متوجه ک و انتم او تسچياس تتلون تسکلاوت وی الكتاب کتاب کتاب و یا تورات و یا پد تورات د خبرې ګرد او بل ته متوجه جتا ته نه نو چاغه وای تاسو خبرې متوجه دي افلا تعقل انت عقل نه لري په پيژن خو عقل په خدای چې لري په پيژن چې دا ما ام یادي زم به د عمل په وکم په دازه ام تیس پوس واس په دې پر چا باندې رد وکي د دې پر اغه ملایان او شوغه په تبلیغ ځان خلاص او چې زه شکر زه خدای جن تبلیغ کوم عمل کنه په کوم پروا نه لري الله ولیا پروا لري دا به بل نه پوي د چې کې په سیاله پاک ورته وای د دې لپاره یو علاج وشي اغه دادی نو خدای دیم لا صاحب دی کې ملک او سیاسي مشر دی مسؤلیت خو دې ته متوجه دی عوام خارکان خو دې پسې ځنه نو دوی به څه ویله او ملکانو خبره ویل ول سیاسي واک مو د لاسه وځي سیاسي واک چې د لاسه وتي زموږ د غټوالي ګرده باره ولاړې اوس هغه د ادارې پر دروازه پیره دار ولاړ دی برچپک هغه دی برش کې سری ورکړي دي چې راځي اجازه اخیسته کېږي نو چې ستا په لاس کې هیچ ایله نه خو باره پالتو شی سویلته به پر سړکانو باندې ګرځې خپلې خواري او مزدوري به کوې نو دا خو ستا هغه غټوالی ختم شو ملا صاحب به ویله برای نو زه چې حق بیان کړم نو خو بره د ملک کاکا چرمین کاکا ماته څه شي راکوي هغه د زه کش کړنو پخوا خو لا ته یو مشر وي زموږ یو لاسپورته وي اوس خو لاسپورته بېرته نبي علیه السلام مذهبي احکام د هغې پس راځي نو ته بیا څه شي الله پاک د دې چل وښي برای د دې دواړو علاج اسانه واستعینو تس کومک وغواړي پر دغه کار چې پر پیغمبر ایمان راوړي بس صبرې په صبر سره اول صبر وکړه برای دغه شی چې نه یي دا ډېرې پیسې په دالر په یوازې را قناعت وکړم څه دي تو خو هغه ډېر پیسې د لاسه نه ورکوې بره حق نسې بیانولی خوله نسې وروړلی بره نو د خلکو پر چم مایي خبرې نسوی کولی په خوله کې اوبه وې نو ستا په خوله کې هغه پیسې دي هغه مټران یې در اچولي دي هغه جاه و جلال یې در سره مخ کړی دي ته خبره نسې کولی نو استعانت په صبر وغواړي صبر چې دي وکړي په لږ د قناعت وکړي بالکل حق بیان کړه بره که هغه چیرمین صاحب یا هغه وزیر صاحب یا هغه صدر اعظم صاحب خپلې پیسې بندولې رس خو دې نه بندوي خو پیسې به بندي کړي خو ته په لږ ایا کانې صبر دې کړی خبرې ته متوجه یاست دغه علاج الله وشي وایي که در باندې درنه ده دغه ځای سي وشروع کړي د صبر څه واستعینو کومک وغواړي بالصبر په صبر څه وصلاته په لمانځه څه بل خو بیا ستا هغه غټوالی هغه وظیفه دې در پیسې چې وي نو زه اوس څونه جاه و جلال لرم خو هغه دې ډېر شیان دي چې زما دسخط نه وي نه پر چلېږي برای خو دسخط خلک نه راڅه غواړي الله وایي لمونځ کوه برای چې دسخطونه د ځهن نه وځي برای به ځان وپېژنې چې زه در مېږي په خدای چا عاجزه یم مېږې لاولي چې ښه دي مېږې خو د وژخ تعالی نه اچي ځکه ګمراه سم خو د وژخ ته مې اچي یو عالم بیان کوه هغه برای ویلو ول یو سړی و خود به د جنو نو کې لري وو یو بل سړی مؤمن مسلمان سپینځر یې سړی دی طاعت او عبادت کې ډېر ښند بوي برای بابا غور ته یا داستا زره به ډېر بزرګي کې بس ما د سپیل کوي خدای حنت دی کوي مګر هغه سړی هوښیار وو هغه د علامه معرفت حاصل کړی برای ولا ول تاول چې پښتنه وکړه کله هغه ژر ایمان تیر کی نو دا ژره بزرګ دی کې ایمان نه کې چې ستاسو د سپیل کوي پر بیا د خدای ځخت اعلان به ایمان به د ژر سره کوي نو دلته صلات چې دی چې وکي چې لمونځ وکي بره بزن و پیژنې چې زه څوک يم بره د سختونو مسختونو به ګرځې پسې لکه چې د سخت پسې لکه وزي پاو چوکې پسې لکه بس ما زه روزي ستړي ته ورسېږي دوغه نه چاغه عبادت په وکي الا ګوري اساسي شي ان ورشول بره خپل حق ته راځي کېږي بره په بل پسې نه ځغلې کومک و غواړي بل صبر په صبر کولو سره صبر وکي و صلات او په منځ سره منځونه وکي كتوى المنز قل منزم دا كار كيج على ويو وإنها لكبيرة وإنها بشك دا غل منز لكبيرة خراء درندي إلا خبيا ندي درند غط على الخاشعين پر عاجزين وبعد أغا تسوك شبه زوري كي عاجزين لري أغا پر منزا خوان دا أخلي أغا نور ني إني نور كذ مجد ما أخكار نك يدوغ نك دار مجد ما أخكار كي پر منزي كستا لسمنت ولا جدل فدا لسمنت كي غارانتيس بيش على فاك دا داغ كاخم يعدي وكي زما د دغه لوسی من ټوک زمز منز واقعي الله پښتنه نه راځي کې جدا دی ولي پر دال منځ تیر کړ ته دغه نه قدر اطمینان خو حاصل شو او کدا لاس من په مجلس کې تیر شو په بشي کې تیر شو پښتنه کې ځا پرچې باندې تیر شو نو هغه نور هغه معرفت د الله عز وجل هغه د الله سره ملاقات او معراج دا غسه نظر قطع کړه دغه ادنا پیدا خو الله کوم په پیر کشرم په پیر به تعالی مسړې ان په پیر الله دا سوې چې و ان هذا المنز لكبيره خراغه تدروند سختي إلا خبانة دي سخت على الخاشعين پر عاجز خلقو پر عاجز خلقو باند دا نغميج گورا عجز پس هلی که بارا راولی بارا با او غرياسات نيشو كي چه نزما خو ملکه دا لاس وزي اخبالا با پر نبي علیه السلام ایمان راو خبر خوب مولا زيانه نوزي خود يهودو نصارا و سر خبر روانه دا دا تا غط ملميج يو در پیسو ملاساب نسی تیره دلی ابل تا رياسات نسی تیره دلی الاو در پیسو پا صبر کیرسم ملاساب کیوه ابل کی ول چتل منز کوا بارا بخبل تا رياسات کیرس اخبالا با نبي علیه السلام در بار تراسی دواره او المنز چې دی که خاشع سي نه دي در باندې ګران او که خشوع نه کوي متکبر نو المنز خورا زور غواړي وس خاشعين در شي خاشعين څوک دي الذين اغه خاشعين در یادون پر غول منز اسانه دي يظنون چې دوی باور کوي د دې ایمان یا د کوم خبرې چې انهم دي ملاقو دي ملاقات کوونکې جره به هم دره بسره ده دي چې د دې په ځل کې دغه عقیده په خاص وجه زخ په ورځ قیامت د الله حضور ته درېږم الله حساب را سره کوي دغه خبره چې د چا په ځل کې را لبس دغه عاجز دي پر دبانی المنز بارا نغمیش ورو المنز کبیر هذا الا على الخاشعين پر خاشعین و نده خاشعات سوک دی اللذین داده دا خاشعین و بیان کی اللذین دی اغا کسان جی یظنون چه دی باور کی پر کم خبره چه انهم دی ملاقو دی ملاقات کون کی جی مخامخ دریدون کی جرابیهم دخبال عرب سر شید دخبال عرب سر ملاقات کی او پر جه خبر دی گمان کی چه انهم دی الیه و دغ علا تراجعون و گزیدون کی چیزش پر دنیا ارت سو کار او گرجرم کدر جرمن او در جاپان او لارسم کدر روس او در کراچی او در لاور او لارسم با پای کی برته چی رازی و دا غزایت کپا چی و که هم چه و فاتسی برته با دا خلق و لاحل اغم لا چاده پر سوڑی نبالی اغم المنزور کی پا چا با پا اغم کپر کی و اغم قابر طور شبه کی کپا گلی که یو ریو حلا و فاتسی اون پا پای که اغسی ملاب المزو که پا اغسی که پند که ورشوی که پای دا گردو یو دی داغ خبر شاپ زین که راوسته نو علا پا که داغ سعی برا عجزه دی المنز پرده نغمیج دی برا تر ریاست که ریه دلیسی دی تر چوکی که ریه دلیسی نو دا یهود و نصارا و ملکانو او دا دیم لیان تعالی داغ علاج و روشاو چکر دیر در بانی زامات یه صبر او المنز را چنکی دا چه موکر خبر با پر نبی علیه السلام ایمان راوری نو تر جه زای پر دا روکو و سپرس و دا جی روکو گر دا مطلب چیشسو دا بانی اسرائیلو یهود و نصارا دوی مخاطب کر الله عز و جل اغا نعمت و رفیات کی چه اول دغه غره نعمت و رفیات کی الله ایتس فاز ما نعمت و رفیات کی اصل لور زره نبی چ پتیس کی راغدی اغا نعمتونه در رفیات کی چ پر دی دنیا منو سلوا و دی تسلیش کار مقرر و منو سلوا په خله اجر منو سلوا د اسمان رزق راتلی دغه د کرک غوش او بل دغه سی شی و چې خوړی بدی د وبو کار عمر کاوله کا عسل تسلیش کاله چ مفت سړی خوړی اچیلانی دین اخری کوله برای لوژو بودی نست پکشه گندنه بودی نست پکشه داشه په تفصیل به بیا اخوا تراسم نو دغه نعمتونه علاوه در پیات کی نو خپل وعده پر کی چې ما سره مکړو ز خپل وعده علاوه بالکل پر کوم چې جنت مو اچم بیا نو ایمان ور وشو پر احکام ور وشو بیا قدم لا یانو بدی بیان کړی چې د دې لا یانو دغه چم کا په جن کی بس خپل ځان شاته اچ او خرګته بل پروا نه لري ور لره ورسی دا ګرد بیان چې وسو د سبا څخه خیره کې بیا چی ژوندګي باقی و بیانو د یهودو د نصارا او سلویشت شناعت خاص یهود چې سلویشت معاملیه راځي په تفصیل تقریبا د دې سفاری در په عددی بحث روان دی برای به تاسو پوه شئ چې د قرآن څو نشیان ذکر قرآن و موږ ته دشمن هم راشي دوست هم راشي د دوی دشمني دغه نه عمیقه ده چې مال سلویشت معاملیه قرآن بیانې د سفاری در پای پورې چیزی بس به دا به په حساب په نمبر زه درشیم درته برای بیا بیان کړو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.